Vad menar du med flörta? Ja, titta på varandra eller möter blickar och... Ja, det tror jag. Vad kommer du ifrån? Är du från en tidning? Nej, jag håller på med musik. Jag ska göra en skiva som handlar om det. Ja, så. Tänk att kolla lite om det stämmer. Ja, det kan jag, tror jag. Större plan. Thank you. fönstrets spegelbild. Han tittar i smyg så hon märker ingenting. Han tänker, varför frågar när jag fruktar hennes svar? Varför står han när vår färd är underbar? Yeah. så ska det inte bli rätt. Både du och jag är äldre nu, och vi har sett en del, och det blir svårare att döma över vad som är rätt och fel. Det var sommarens sista dans. Jag tog min sista chans. Men jag behövde lite tid att tänka över mitt liv. Du sa tiden är vår sämsta vän, för den kommer aldrig mer igen. Yeah. Okej, okay, då kommer jag in och lyssnar.